Sabi mo ako'y di na kailangan at tuluyan na ako'y iiwan. Dahil pag-ibig natin ay walang hahantungan. Kahit kay sakit sa kalooban, pilit ko itong tinatakasan. Pagkat minsan pa'y nasabi na ako'y di mo na mahal. Kung bakit ngayong wala ka na'y nagtatanong. Ang puso ko bakit nagkagayon? Pag-ibig ang sa puso ay tugon. Paano muling magbabalik sa atin ng kahapon? Di sinasadyang tayo'y nagkita. Sama kulay ng iyong mukha at kilos mo ay nag-iba. At hindi ko maipaliwanag kung ito'y isang maling pangarap. Nadaramang ikaw pa rin sa akin ang lahat. Sa atin ng kahapon.